السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصي لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خير ذلك فليحمد الله سبحانه وتعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسا. maneno haya ambayo kama nilikuwa nimeyasoma ndugu zangu katika imani, na kabla ya sayasherehesha maneno haya na kuhusieni kama ninavyostahiki mwanzo kabisa kuihusia nafsi yangu katika jambo la kuacha mbaya na kufanya mazuri, maneno haya yanakuja kuungana na mkururo wa yale ambayo kama nilikuwa mimi nimalizia katika hutuba ya Disemba 22 na Disemba 29. Hapa nilizungumza kuhusu masuala ya mujahadatun nafsi, masuala ya kupigana na nafsi, kwamba inatakiwa, kwamba ni lazima kwa kila mmoja miongoni mwetu, ili aweze kufanya vizuri katika dunia yake na ili aweze kufanya vizuri katika maisha yake ya akhera, apigane na nafsi yake. Maneno niliyokuja kuyasoma leo ndio yale yale katika hadithi ile refu, hadithi Qudus al-Jalil. Haya leo niliyokuwa nimekuja nayo ni sehemu ya mwisho ya hadithi hiyo, na ndiyo mahala shahidi. Maneno haya niliyoyasoma ndiyo ushahidi katika hadithi hiyo kwamba panatakiwa watu kupigana na nafsi zao, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum uhsi lakum, kwa hakika si vyengine bali haya ndiyo matendo yenu mnayoyafanya katika dunia yenu, ambayo mimi mula wenu uhsi lakum, nayahifadhi kwa ajili yenu nyinyi. Thumma wafikum iyaha, kisha nitakulipeni wapi? Katika siku ya kiyama. Kisha nitakulipeni siku ya kiyama. Faman wajada khaira dhalik, faman wajada khaira, atakayekuta kheri wakati huo akwenda kulipwa, akakuta kheri wakati anakwenda kulipwa, akakuta kheri na wakati huo anakuta kheri, anaambiwa na Allah latolewa tangazo kuwa yeye ni mmoja katika wale ambao watakaoambiwa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, kuleni na kunyweni kwa furaha kutokana na yale ambayo kwamba mliokuwa mmeyafanya katika masiku ambayo kwamba yaliokuwa yamekwisha kupita, ndio masiku haya ya duniani. Kwa yepi hayo? Hata mtu ataenda kuambua, watu watakwenda kuambua kuleni na kunyweni kwa furaha kutokana na yale ambayo kwamba mliyafanya katika masiku ambayo kwamba yaliokuwa yamepita. Ndio yepi hayo? Ndio haya ambayo katika hadith kudusi aljalil Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum, kwa hakika si vingine bali haya ndio matendo yenu. Yepi haya? Tunayofanya katika maisha ya duniani haya yote tunayofanya, ikiwa mabaya ikiwa mazuri, tunayofanya katika maisha ya dunia. Hata wale waliokuwa wanajihisabu bado hawajafika balege, haya ambayo kwamba wanayofanya katika mabaya au mazuri, watoto waliokuwa hawajafika balege, yale ambayo kwamba waliokuwa wanayafanya, hata kama watahimizwa na wasimamizi wao, ikiwa wazee wao, ikiwa wasimamizi wao wengine wanaowasimamia, wale wanaowahimiza na kuwasimamia wale watalipwa kutokana na yale jitihada yao ya kusimamia, na kama walitoa mali katika hayo watalipwa kwa hayo, lakini matendo mazuri watakayoyafanya yatawarejea wenyewe baada ya kisha kubalighi. Sasa haya ambayo kwamba tunayafanya katika maisha haya dunia, ikiwa mabaya au mazuri, haya ndio yatakayosababisha kwenda kuambiwa kuleni na kunyweni kwa furaha. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi hii tukufu, anasema usi lakum, haya matendo yenu haya mimi ndio ninayahifadhi kwa ajili yenu nyinyi. Thumma uwafikum, kisha mtakulipeni. Thumma uwafikum, kisha nitakulipeni iyaha, kwa matendo hayo, ikiwa mabaya ikiwa mazuri, mliokuwa mnayafanya. Kisha mbele akasema, faman wajada khaira dhalik, atakayekuta mazuri katika kwenda kulipwa, nini cha kufanya? Falyahmadillaha subhanahu wa ta'ala, amuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye ndiye ambaye kwamba aliyemneemesha kwa kumjulisha hayo matendo, na ndiye aliyemneemesha kwa kumwezesha kufanya kheri. Na kwa upande wa pili, waman wajada ghaira dhaliki, atakayekwenda kukuta kinyume cha hayo, fala yalumanna, asimlaumu illa nafsa, isipokuwa ajilaumu yeye mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyeizuilia nafsi yake kufanya kheri, yeye ndiye aliyeizuilia nafsi yake kufanya kheri, si mtu mwingine yeyote yule aliyekuwa. Sasa kwa yule ambaye kwamba atakayekwenda kukuta mabaya mambo, anaambiwa simlaumu yoyote isipokuwa jilaumu yeye mwenyewe, huyu atakwenda kujuta pahala ambapo kwamba palipokuwa hapa stahiki kwenda kujuta. Hapo tumsaidia kitu kujuta kwake, pale atakaposema, laitani ningelijua, qaddamtu li hayati, ningelitanguliza kwa ajili ya uhai wangu huu. Lakini wapi, atakuwa amekwisha kuchelewa, atakuwa amekwisha kuchelewa. Sasa miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanayotakiwa katika kupigana na nafsi ni kuhakikisha mtu yeye mwenyewe anaiokoa nafsi yake, na vile vile anawaokoa wale waliokuwa karibu na yeye, katika mke, katika watoto na wengineo, hasa hasa wale waliokuwa ndani ya nyumba yake, wale awe yeye mwenye anajikoa na wale vile vile anaokoa. Haya hayajibu kiurahisi, kwa kuwa hayaji kirahisi, ndio maana utawakuta watu wengi wako mbele katika mambo ya kheri, toka wale walinganizi na mpaka waliokuwa si walinganizi wako mbele katika mambo ya kheri. Allah azilishia na azilipa hifadhi katika kheri, lakini majumbani kubovu. Na ukizungumza suala la ubovu wa majumbani, inakuwa suala hili linazua ugomvi. Suala hili linalua ugomvi kwa mzungumzaji, kwa sababu maonzo makubwa ya kwa nyumbani. Ndugu zangu ni katika imani, mimi napenda kuiambia hadhara yenu kwamba ittaqullaha subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, bifi'li ma amarakum bi, kwa kuyatekeleza yale ambayo Allah aliyokuamrisheni. Watarki ma nahakum anhu, na kwa kuyaacha yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekukatazeni nayo, na kwa kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukatazeni nayo. Wa shukri ma an'ama bihi alaykum, na vile vile shukuruni kwa zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekunemesheni nazo. Wangapi hawana wake na wanataka? Wangapi hawana watoto na wanataka? Wangapi hawana wafanyakazi? Wangapi hawana hawa na hawa na wanayataka waliokuwa nayo? Washukuri na shukuruni ma an'ama bihi alaykum, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekunemesheni nayo. Yashukuruni, kwani kwa hakika faqad wa'ada Allahu subhanahu wa ta'ala, ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala kukuahidi ni nyinyi ikiwa mtatekeleza maamrisho yake, na ikiwa mtaacha makatazo yake, na miongoni mwa hayo ni kule kuda kuwa amri kuzizuia nafsi zenu nyinyi na mambo mabaya, na kuwazuia watu wenu nyie wa majumbani na mambo mabaya, na kuamrisha katika mambo mazuri. Mkifanya hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwamba mwisho mwema lilmuttaqina, kwa wachaji Mungu. Mwisho mwema kwa wachaji Mungu, wale watakaoacha mabaya na watakaofanya mazuri. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kukuzidishieni, ameahidi kuzidisha kwa nani? Lishakirina, kwa wale watakaoshukuru. Na katika kushukuru ni kuacha mabaya na kufanya mazuri, na ni sehemu kubwa ya kushukuru. Kusema alhamdulillah na mfano maneno kama hayo ni kushukuru, lakini kushukuru kulikokuwa katika kukamilika kushukuru ni kumtii yule ambaye kwamba aliyekuneemesha, na kutokumwasi yule ambaye kwamba aliyekuwa amekuneemesha. Katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba tunatakiwa sisi tupigane na nafsi zetu ni kuhusu kuziokoa sisi wenyewe nafsi zetu na watu wetu. Sisi wenyewe tunafanya bidii, na wengi katika wanaume hivi ndivyo tulivyo. Tunahudhuria katika mihadhara, tunahudhuria katika nadwa, tunahudhuria katika hutuba za Ijumaa, tunahudhuria japo kusikiliza katika madaris mbalimbali, lakini nyumbani hakuko hivyo. Hali ya nyumbani tete, hali ya nyumbani tete. Na ukizungumza hali ya nyumbani tete inakuwa ni mbaya, lakini hakuambii mtu yule bwana mimi anachomkera ile akikusa majumba. Hakuambia, atatafuta mengine, atakwambia sijui, ukiakiwa darasa atakuja saa mbili. Wewe hebu sema ukweli, akiwa kwa darasa atakuja saa mbili, atawatoa watu tano na robo ya usiku. Kwani useme ukweli ndugu yangu? Miongoni mwa mambo yanayotakiwa kupigana na nafsi ni majumba. Qur'an inasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ku anfusakum, ziokoani nafsi zenu, wa ahlikum, na watu wenu. Ahlikum, ahli ni wale ambao kwamba mliokuwa nao katika majumba, wale mliokuwa ndani ya majumba wote wale, nara na moto. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anakuamrisheni mziokoe nafsi zenu na muokoe wale waliokuwa wapo katika usimamizi wenu, watu wenu, mke watoto, mke watoto, mke watoto, mke muokoe na moto. Na kuokoa kwa moto kwa jambo gani? Bifili taati, kwa kutekeleza matendo ya utiifu. Atatekeleza vipi matendo ya utiifu? Na hana sababu za kutekeleza matendo ya utiifu. Matendo ya utiifu, ndugu yangu, ili uyatekeleze yanataka sababu. Ndio maana ukaona hata wahenga wakasema, ukiona vyaelea, yani maana yake ukiviona vinaelea vimeundwa. Ukiona vinaelea sio kama vimejitia wenyewe, vimeundwa. Ifike pahala iwe watu wanapatikana kusaidia, wanasaidiana katika majumba yao, wanasaidiana kufanya mazuri, na wanasaidiana katika kuacha mabaya, wanaamrishana mema na wanakataza mabaya. Haya ndio mambo yatakiwayo katika majumba. Ndugu zangu ni katika imani, innama hiya a'malukum, kwa hakika si vyengine bali haya matendo yenu, haya ambayo kwamba tunayofanya duniani, haya ndio yanakusudiwa, yakiwa mazuri au mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, uhsi lakum, mimi ninayadhibiti kwenu nyinyi. Fali insanu mas'ulun an ahli, mwanadamu atakwenda kuulizwa kuhusu watu wake, atakwenda kuulizwa hasa. Miongoni mwa hayo ni haya yanayofanywa majumbani mwetu, na tukiwa wakali pakiguswa majumba haya, ndiyo miongoni mwa hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, uhsi lakum, mimi ninayahifadhi kwa ajili yenu nyinyi. Thumma uwafikum iyaha, kisha nitakulipeni hayo, kisha nitakulipeni. Ndio haya, haya yanakusudiwa. Faman wajada khaira, atakaye kwenda kukuta kheri, yani malipo yake mazuri, falyahmadillaha subhanahu wa ta'ala, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalik, na atakaye kwenda kukuta kinyume cha hayo, fala yalumanna illa nafsa, fala yalumanna, la hiya haikuja fala yalumu, nuni iliyokuja hapo nuni taukidi, kwa sababu nuni ya kitendo, nuni ya kitendo ime nuni ya irabu mahdhufun imeondoshwa, kwa sababu kuna lana hiya, imekuja kitendo, imekuja kipya mkazo, fala yalumanna, asilaumu illa nafsa, isipokuwa ajilaumu yeye mwenyewe. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, innama hiya a'malukum, uhsi lakum, thumma uwafikum, faman wajada khayra dhaliki falyahmadillaha, waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa. Maneno haya katika hadithi Qudsi al-Jalil, katika hadithi hii ambayo kwamba ameisimulia Imam Muslim, ni maneno ya ushahidi ya kuwa watu wapigane na nafsi zao, kwamba ni jambo la mwanzo kabisa litakiwalo mtu kupigana na nafsi yake. Sasa miongoni mwa hayo yanayotakiwa watu kupigana na nafsi zao, apigane na nafsi yake aweze kuiokoa nafsi yake na kuwaokoa wa nyumbani, kwa sababu bila ya kupigana na nafsi hutaweza kuiokoa nafsi yako na moto, wala hutaweza kumwokoa umpendaye, hutaweza kumwokoa wife kutokana na moto, mpaka upigane na nafsi. Na ndiyo maana kwa msingi huu Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno ambayo wafasiri wa Qur'ani wanasema yeye kitabu imekwenda kwake lakini nawahusu watu wote. Akamwambia katika aya nambari 132 katika sura Taha, akamwambia wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, wa'mur ahlaka bis-salati wa'mirshi watu wako kusali, wa'mirshi watu wako kusali wastabir 'alayha wastabir, kitendo kilikuwa wasbir 'alayha, kwa sababu nataka kupigana nafsi hapa, kwa nataka kupigana nafsi, kitendo kilikuwa ije wasbir 'alayha, na uvumilie juu ya jambo hilo. Lakini katika kitendo kimezidi kitu, katika mjengo wa kitendo kimezidi kitu, kimeongezeka. Kwa kuwa kimeongezeka kitu na maana imeongezeka, ndio hiyo kupigana na nafsi. Sasa maana yake nini? Maana yake kwamba ihimize nafsi yako, ihimize nafsi yako bisabri, katika jambo la kusubiri, bila ya kuihimiza nafsi katika jambo la kusubiri, hutoweza kuamrisha watu wa nyumbani kuyaacha mabaya na kuyafanya mazuri. Wakawa watu ambao kwamba waliokuwa wazuri, mkenda mkakutana kesho kiamani, walladhina amanu, na wale walioamini na wakatenda matendo mazuri, Allah ataenda kuwakutanisha wao pamoja na vizazi vyao, kama tulivyosema katika sura Tur ambayo tunakuja mbele huko, ambayo mimi ninakuja mbele insha Allah. Wastabiri alaiha, na uhimize sana nafsi yako kusubiri. Kama si hivyo utashindwa, utapata majibu magumu, utaacha kati, utaona ataniondokea huyu, ataondoka huyu, na mfano wa hayo. Na katika hili nataka niweke tahadhari, niweke tanbihi, tusifuate dini sisi wenyewe na kuamrisha watu wetu kufuata dini kwa namna ya kimazoea mazoea, kwa namna ya michoro michoro ya mambo ya dini yaliyokuwa yamechorwa chorwa na alama alama za dini zilizokuwa zimeandikwa andikwa au zimetamkwa tamkwa. Kama ilivyokuwa majority, kama walivyokuwa wengi, hivi ndivyo kufuata dini yao. Wanafuata dini kijumla jamala. Nikizungumza kufuata dini kwako wewe mwenyewe pamoja na nyumbani, ifikishwe tena nyumbani, nasema kabisa ifikishwe kidogo kidogo. Usikurupuke wewe kwenda kutaka ndani ya wiki mbili ukatake mambo yote yamekamilika. La, hivyo utengenezi ndugu yangu, utengeneza hatua baada ya hatua, kwani wako watu wana uwezo kujenga majumba ya ghorofa kwa siku kwa siku tatu tu, uwezo wa kibali nayo. Kwa nini ajenge? Ili liwe jengo linataka hatua baada ya hatua, na wewe ukapeleke hatua baada ya hatua. Hatua ya kwanza kusali, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrishwa hili na babu mmoja katika mababu zake, Nabii Ismail. Allah alimwelezea katika sura Maryam kwamba yeye alikuwa yaamuru ahlahu bis-salati waz-zakati, alikuwa anaamrisha watu wake jambo la sala na jambo la kutoa zakati. Sala, hili jambo la sala ambao wengi katika majumba ya Waislamu, tena nazungumza kwa hasu na umumi, nazungumza kwa Waislamu wote kwa pamoja, na umumi nazungumza hasa kwa wale shababi na rijali shabab salafia. Suala la sala majumbani bovu mno, suala la sala bovu, na achilia mbali sala, kwa sababu kumwamrisha wife, yani kumwamrisha wife, na hivi jamani nasema wife kwa sababu na fidio ilivyoandikwa wife, na mambo ya kutajataja si mke tu nini, watu wanakasirika na kuwa na habari hizi. Kama nitakosea niachie ni mwenyewe, kama nitakuwa nimepatia linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suala hili linatakiwa watu waamrishe wao kwa dini iliyokuwa sahihi, dini ambayo kwamba ilikuwa sahihi. Kwa nini? sio kwa dini ya iliyokuwa ya kimazoea mazoea iliyokuwa sio aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaweka msingi wa huo ili wewe upate kufuata dini kongwe aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe pamoja na watu wako wa nyumbani. Hili ndio lengo. Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu anasema, alaikum bidinikum al-atiq, jilazimisheni kuifuata dini yenu kongwe, ipi kongwe? Ile aliyokuja nayo mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipi hiyo? Ile aliyosema, jaa al-islamu ghariba, umekuja Uislamu mgeni, wa sayaudu ghariba kama badaa, na utarejea kwa ni mgeni kama ulivyoanza huo Uislamu. Mgeni, ina maana katika kila vipengele vyake, katika hijabu mgeni, katika masala ya kushereheka mgeni, katika masuala ya msiba mgeni, katika kila kitu sababu ulikuja ni mgeni. Ni mambo yalikuwa yanaonekana kiroja, ni mambo mageni. Kisha mtukufu daraja kaahidi, wasayaudu ghariba, na utarejea kuwa ni mgeni. Utarejea ni mgeni, ina maana ninachokusudia mimi hapa ifuatwe dini aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa msingi madhubuti, kidogo kidogo, inshallah Allah atafikisha. Lakini tutambue kama miongoni mwa mambo ya kupigana na nafsi zetu ni majumbani mwetu, watu wetu katika majumba yetu. Hala hala jamaa, hala hala ndugu zangu katika imani, na watu wetu katika majumba yetu, hala hala watu wetu katika majumba yetu. Thumma madha baada hadha, kisha kitu gani kinafuatia baada haya? Nitakapokuja tena hapa, nitakuja kuendelea mie insha Allah hapa hapa nilipokuwa nimefika. Lakini msisahau, ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya amalukum usilakum, kwa hakika si vingine bali haya matendo yenu mliokuwa mnayafanya hapa duniani, usilakum, mimi ninayadhibiti kwa ajili yenu nyinyi. Thumma uwafikum, kisha nitakulipeni iyaha kwa hayo. Faman wajada khaira, atakayekuta kheri akakuta wema, falyahmadillah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghayra dhalik, na atakayekwenda kukuta kinyume cha haya, hakukuta mazuri, mambo ni mabaya waliyadhu billah, fala yalumanna illa nafsa, asimlaumu isipokuwa jilaumu yeye mwenyewe. Allahumma kullana wala takuna alaina, wazidna wala tankusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tada'na, wa ansurna wala tansur alaina. Amin.